तन से ये मन मिले, तन से ये तन मिले, मन से ये मन मिले, तन से ये तन आई मधुर मिलन की सुहानी रहना। तन से ये तन आई मधुर मिलन की सुहानी रहना। जब रात पूनम नस नस में नशा कोई छाए, नस नस में नशा कोई छाए, जब चांद किरण तन चूमे मेरा अंग अंग लहराए, मेरा अंग अंग लहराए, मेरे अंग लग जा, मेरे रंग रंग जा, लहरा के बन खाके ठनका दे कंगना। मिले मन से ये मन, मिले तन से ये तन, आई मधुर मिलन की सुहानी रहना। तन से ये तन आई मधुर मिलन की सुहानी रहना। जाने मन में तपन लागे तन में अगन, आज अगन से अगन बुझा दे सजना। मिले मन से ये मन, मिले तन से ये तन, आई मधुर मिलन की सुहानी रहना। आई मधुर मिलन की सुहानी रहना, आई मधुर मिलन की सुहानी रहना।